سورہ نحل کی آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں مضمون یہ چل رہا تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ایمان کی اور توحید کی دعوت دی اور انہیں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ یہ بات اپنے دلوں میں بطور ایمان کے بٹھا لو کہ یہ دنیا فانی ہے, یہاں سے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور وہ جہان جو آگے آنے والا آخرت کا جہان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقائد یہ تعلیمات ارشاد فرمائی تو وہ لوگ طرح طرح کے سوالات اشکالات لے کر اور از راہ عناد ہٹ دھرمی کی باتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کبھی آپ کی باتوں کا تمسخر کرتے, مذاق اڑاتے, نعوذ باللہ کبھی آپ کو جھوٹا کہتے. جب اللہ کے حکم سے آپ قدرت کی نشانیاں اور معجزات دکھاتے تو نعوذ باللہ آپ کو ساحر اور جادوگر کہتے. تو اس طرح سے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں اور بڑے دکھ پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے کفار کے ان باطل خیالات کی جو ان کے دلوں میں پیوست ہو چکے تھے ان کی اصلاح فرما رہے. پچھلی آیات میں جو مضمون گزرا وہ یہ, ایک بات تو یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک ہی نہ کرتے, اگر اللہ چاہتے تو ہم کسی چیز کو حرام ہی نہ کر سکتے. نعوذ باللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی جو کچھ شرک ہو رہا ہے یا جو کچھ ہم حرام کو حلال کر رہے ہیں, یہ مشیت الہی کے مطابق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ یہ بات جواب دینے کے قابل ہی نہیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اتھر کے آپ کے دل اتھر میں تسلی پیدا کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے والے لوگ بھی، پہلے والی قومیں بھی، وہ بھی اپنے زمانے کے پیغمبروں کے مقابلے میں آئیں اور ان کو ستایا اور تکلیفیں پہنچائیں۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں اسی مضمون کو بڑھاتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو تسلی دینا مقصد اور ان کے باطل خیالات کا قلع قمع کرنا مقصد۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا، میں پہلے لفظی ترجمہ پھر اس کی تشریح کروں گا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور یقیناً ہم نے مبعوث کیے، فی کل امت، فی کا معنی میں، کل کا معنی ہر، امت جماعت، ہر امت میں، ہر لوگوں کی جماعت میں ہم نے مبعوث کیے رسولاً، رسول، کوئی جماعت ایسی نہیں گزری جن میں رسول مبعوث نہ کیے ہوں۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تقریباً 125,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، جن میں سے 1,000 پیغمبر صرف بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل شروع ہوتی، حضرت یوسف علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا اختتام ہوا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، ان پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک اور مقام پہ بھی فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی گروہ اور کوئی جماعت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اللہ نے مبعوث نہ فرمایا۔ دنیا میں جتنی قومیں بھی ہیں آپ ذرا دیکھیے، باہر مطالعہ کیجیے، ہر قوم، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرنے والی، وہ اللہ پر اور آخرت پر اور کسی نہ کسی کتاب اور تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 27 کے قریب پیغمبروں کا لگ کم و بیش قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر فرمایا، جن میں 313 اللہ نے رسول مبعوث فرمائے۔ رسول اور نبی میں فرق ہے، وہ میں کبھی اور موقع پہ عرض کروں کیونکہ اس میں تفصیل ہے۔ ان 313 میں سے 5 بڑے اونچے رتبے کے اولو العزم من الرسل تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح سے شروع ہوتے، حضرت نوح، اور آخر میں سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر اللہ کے اولو العزم من الرسل تھے، یعنی ان کا باقیوں میں بھی اونچا رہا، جیسے صحابہ کرام 125,000 کے قریب تھے، ان صحابہ کرام نے سب سے اونچا رتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مرتبہ اونچا ہے خلفۂ راشدین کا، 4 خلفاء ترتیب سے، ترتیب خلافت کے مطابق، پھر مرتبہ اونچا ہے 10 مبشرہ کا، پھر مرتبہ اونچا ہے 313 اصحاب بدریین کا، پھر مرتبہ اونچا ہے ان 1400 صحابہ کا جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی، پھر اونچا مرتبہ ہے ان صحابہ کرام کا جو فتح مکہ سے پہلے پہلے مسلمان ہو گئے، پھر مرتبہ ہے ان صحابہ کرام کا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان۔ یہ تفصیلات قرآن و سنت کے مطابق عرض کا، اللہ نے خود ارشاد فرمایا وہ لوگ جو مکہ کی فتح سے پہلے مسلمان ہو گئے، جو بعد میں ہوئے، یہ برابر نہیں، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا جو مجاہدوں اور مشقتوں کا تھا۔ بہرحال اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی بھی شان ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ایسے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی. اللہ نے اپنے پیغمبروں کے فضائل ذکر فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقابل کے انداز میں کسی پیغمبر کی فضیلت بیان کرنے سے منع فرما. یوں تو بیان کر سکتے ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم تھے، براہ راست اللہ سے گفتگو کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، لیکن مقابلے میں لا کر یوں کہنا کہ ہمارا یہ شان تھی اور ان میں نہیں تھی، یہ تقابل کا انداز خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فرمایا تمام انبیاء بھائی ہیں. فرمایا مجھے یونس ابن متی پر اس طرح فضیلت نہ دو، وہ میرا بھائی ہے حضرت یونس علیہ السلام، بلکہ آپ کسی بھی پیغمبر کی شانیں اور اوصاف بیان کر سکتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ منع ہے کہ ایک کو نقص اور دوسری طرف یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. قرآن نے ایک دعویٰ فرمایا، آپ ذرا سرسری نظر میں دیکھیے دنیا میں کتنی قومیں ہیں. سب سے بڑی قوم تو نصارہ کی قوم، اگر محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں 5 ارب لوگ ہیں تو 1 ارب مسلمان، باقی دنیا میں دوسری قوم، ان میں سے نصارہ بہت بڑی تعداد ہے، اور ان کے بھی 2 بڑے گروہ کیتھولک اور پروٹیسٹ کے نام، ایک کا مرکز ویٹیکن سٹی اور دوسرے کا استنبول جو مسلمانوں کے قبضے میں، جس کو قسطنطینیہ کہا جاتا ہے، یہ 2 ان کے مقدس شہر، اس کی بھی تاریخ ہے. بہرحال یہ بڑی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کر اور اس کے بارے میں شرکیہ عقائد میں مبتلا ہو گئے. اللہ رب العالمین نے نصارہ کے شرک اور کفر کو بیان کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اختیار کیا، اور آپ کی کتاب جو اللہ نے ان پر اتاری تھی بائبل، اس میں تبدیلیاں کر، اور بہت تبدیلیاں، اور بہت زیادہ اس کتاب کے اندر تحریفات کی. کتنی تحریفات کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جرمن نے ایک ادارہ بنایا، عیسائیوں نے، جرمن کے عیسائیوں نے، کہ ذرا تحقیق کریں، مسلمان دعویٰ کرتے ہیں قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، ایک ایسا ادارہ بنایا کہ کوئی قرآن میں کوئی ایسی چیز ڈھونڈو نا جو ایک دوسرے کے خلاف ہو، تبدیلی والی ہو، کہ پہلی کتاب میں تھی اب نہیں ہے، یا پہلے موجود نہیں تھی اب ہے، کوئی ایسی چیز ڈھونڈو. اس کے لیے مستقل ادارہ بنایا گیا، اور اس ادارے کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ انہوں نے مخصوص کیا، یہ جرمن نے ادارہ بنایا دوسری جنگ عظیم سے پہلے. پھر اس نے، اس ادارے کے لوگوں نے یہ کام کیا کہ تقریباً قرآن پاک کے 40,000 نسخے جمع کیے دنیا بھر سے، عرب سے، عجم سے، افریقہ سے، گاؤں سے، شہروں سے، 40,000 مخطوطات نسخے، کہیں مخطوطے ہاتھ کے لکھے ہوئے، کہیں یہ تباہ شدہ جو بھی سن، اور اسی طرح انہوں نے بائبل کو بھی اکٹھا. اس کی ایک رپورٹ جرمن کے ایک میگزین میں شائع ہوئی، جس کو حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ذکر کیا. 1939 میں یہ رپورٹ شائع ہوئی، بعد میں جنگ عظیم شروع ہوئی، اس ادارے پر بم گرا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، دفتر سارا جل گیا، لیکن ایک رپورٹ آ گئی. انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی کہ ہم نے جو ڈھونڈا بائبل میں، جتنی بائبلیں چل رہی، پہلے 4 تھی، پھر 5ویں بھی آ گئی، پھر ویسے 70 کے قریب انجیلیں مشہور تھیں، 70. سینٹ پال ایک ان کا شخص تھا، اور وہ مخلص نہیں تھا، بعد میں مخلص مشہور کر دیا گیا، اب تو بہت بڑا وہ ان کا وہ مقتدہ مشہور ہے، لیکن اس کی ہسٹری بڑی خطرناک. اس نے ایک بڑے میز پر 70 انجیلیں رکھی، ساری دنیا عیسائیت کو جمع کیا، ان میں معتبر کون سی یہ ذرا دیکھتے ہیں. میز کو ہلایا، جو اوپر باقی رہ گئیں وہ صحیح، جو گر گئیں وہ کل عدم قرار دے دی، وہ جو 4 اوپر باقی رہ گئیں، وہ جو اس انجیل مرقس، انجیل یوحنا، یہ ساری 4 انجیلیں، یہ باقی، بس یہ کہہ دیا یہ معتبر ترین. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، بعد کے لوگوں کی لکھی ہوئی انجیلیں، اس کی بھی بڑی تاریخ. خود انہوں نے اس رپورٹ میں یہ شائع کیا کہ بائبل میں جو اختلافات ہمیں ملے ایک دوسرے, ایک بائبل یہ کہتی دوسری یہ کہتی, ایک یہ کہتی دوسری یہ, 2.25 لاکھ اختلافات. کتنے جی؟ 2.25 لاکھ, جن میں 25,000 انتہائی بنیادی قسم کے عقیدوں میں, ایک بائبل یہ کہہ رہی دوسری یہ, ایک انجیل کیا کرے. قرآن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پورے قرآن میں, کہیں ہمیں نسخے کی اور کتابت کی غلطی تو ملی. کتابت کی غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کاتب سے کوئی الف رہ گیا دوسرے نے لکھ دیا, لیکن کہیں قرآن پاک کے ان 40,000 نسخوں میں ہمیں ایک بھی تبدیلی نظر نہیں آئی. اللہ اکبر, ایک تبدیلی بھی. کتابت کی غلطی کا مطلب یہ تھا کہ ایک کاتب کی رہے گی باقی سب میں ٹھیک ہے, دوسرے میں کسی سے نقطہ چھوٹا ہوا تو باقی سب میں ٹھیک. اس کو کتابت کی غلطی, اگر وہ غلطی تحریف کی ہوتی تو سب میں ہوتی, ایسا نہیں. یہ عیسائیت کا میں عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی دنیا جو دنیا عیسائیت ہے, اور ان میں سے بھی بہت ساری ہمارے مسلمانوں کی طرح, جیسے مسلمانوں میں نام کے مسلمان اور آگے تعلیمات اسلام سے بے خبر, اسی طرح عیسائیت میں بہت بڑی دنیا, ان کو ان کے یہاں مذہب یا اگر ہے تو صرف سنڈے اور اتوار کے لیے, یا کبھی حلف نامہ اٹھانا تو بائبل پر ہاتھ رکھ, باقی اور کسی مقصد کوئی تعلیم نہیں. مادر پدر آزاد شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارنا, جانوروں کی طرح زندگی گزارنا ان کا مقصد. یہ مغربی دنیا جو اس وقت چل رہی ان کا یہ ہے آئیڈیا, بس کھاؤ پیو خواہشات نفسانی پورے کر, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. اس کو انہوں نے آزادی کا نام دیا, کہیں آزادی نسواں کا نام, کہیں کوئی نام, مختلف فریبوں کے ذریعے اپنی خواہشات نفس کو پورا کر, ایسے نعرے لگائے. یہ دنیا. پھر یہودی آئے, یہودی پہلے سے موسیٰ علیہ السلام پر تورات پر دعویٰ کرنا, میں دو قوموں کا تھا, یہ بڑی قومیں قرآن نے بھی ذکر کی, اہل کتاب. دنیا کی تیسری بڑی قوم ہندو ہے, ہندو ایک ہی جگہ موجود ہے, باقی یہیں کے پھیلے ہوئے دوسری جگہ, اور ایک بہت بڑی تعداد ان ہندوؤں کی ہے, بہت بڑی تعداد. ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں وید یا دوسری ان کی مذہبی کتابیں, یہ بھی اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے, اللہ پر, نام بھگوان یا کوئی بھی ایسا نام لے لیکن اللہ کو مانتے, لیکن عیسائیت کی طرح حلول کے قائل ہے. حلول کا معنی کہ اللہ اپنی مخلوق کے اندر اتر جاتے ہیں اور پھر مخلوق اور اللہ ایک ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ. چنانچہ انہوں نے اس طرح درختوں, گائے, پتہ نہیں کیا کیا, کتنی ایسی چیز, کہ اس انداز سے انہوں نے یہ شروع کیا کہ 33 کروڑ کے قریب معبودوں کے قائل ہیں, 33 کروڑ ان کے معبود ہیں. اور ایسے ایسے شرمناک باتیں بھی جو بیان نہیں کی جا سکتی. چوہوں کو بھی معبود مانتے, بندروں کو بھی مانتے, گائے کو. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے, بہت مشہور بزرگ اور اللہ والے, انہوں نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تھا وہ ہوا یوں تھا شروع کہ جب ایک گاؤں میں گئے وہاں دیکھا مسلمان موجود ہیں, نام کے مسلمان, نام ان کا کیا ہندوؤں والا, کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں, مسلمان نام ہندو, آدھا نام مسلمان کا آدھا ہندوؤں والا, یہ کیسے مسلمان ہیں بھائی. پوچھا تم لوگوں کو کلمہ آتا, کہتے کلمہ تو نہیں آتا بھائی, آپ لوگ مسجد میں نماز, جب کلمہ نہیں آتا تو نماز کا, کوئی تمہارے پاس کتاب ہے, کہتے جی ہمارے پاس کتاب ہے, دیکھیے ذرا کتاب لا کے دو. تو کتاب حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قرآن پاک لائے, جو انہوں نے گھر میں بڑے ادب سے رکھا ہوا تھا, اور گائے کے گوبر میں لپیٹا ہوا, گائے کے گوبر میں. کیوں؟ اب ذرا دیکھیے, ہمارے لیے تو بڑی وحشتناک صورت ہو. انہوں نے دیکھا ہندوؤں کے ہاں سب سے متبرک چیز گائے, اس کا گوبر بھی انتہائی متبرک, تو قرآن کو اگر کسی متبرک چیز سے اگر لپیٹا جا سکتا ہے تو گائے کے گوبر کا غلاف بنا کے لپیٹا. یہ اسلام کا حال تھا جب یہ تبلیغ شروع ہوئی تھی. اور آج دنیا کے کونے کونے میں سب سے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, دنیا کی اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑی تحریک تھی, تحریک ہے اور تھی, پوری دنیا کے کونے کونے ورلڈ, ایسی ایسی ریاستوں میں, ایسے علاقوں میں جہاں سیاح بھی نہیں جاتے, وہاں تبلیغ جاتی ہے اور وہاں بیانات بھی ہوتے ہیں اور اللہ کا کلمہ پہنچایا جاتا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ گائے کو متبرک سمجھ, جب وہ متبرک تو اس کا پیشاب بھی متبرک, اس کا گوبر بھی متبرک, اس کو ذبح کرنا حرام, اور یہ ساری چیزیں یہ ہندو. لیکن ان کی کتاب میں جس چیز کی طرح اشارہ کرنا چاہو یہ ان کی کتابوں میں ایسے عبارتیں موجود ہیں جس میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی موجود ہے, ہندوؤں کی کتب میں, اور وہ عبارتیں موجود ہیں. وہ کس پیغمبر پر, ان میں کون آیا تھا, اس کی کوئی تعین نہیں کی جا سکتے کیونکہ قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا. لیکن جو تعلیمات ہیں, جس کتاب کو وہ اپنی مذہبی کتاب کہتے ہیں, اس میں اشارات اسی طرح کے ہیں جس طرح کے تورات میں موجود ہے, جس طرح کے بائبل میں موجود تھے, جس طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کی. انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر گڑبڑ کی اور بڑی تحریفات کر دی اپنی مرضی کی چیزیں شامل. پھر ایک قوم جو اور بہت بڑی قوم ہے, وہ بدھسٹ قوم ہے. دنیا کے کتنے ممالک, دیکھو سری لنکا, ملیشیا, چین, جاپان, اور یہ بھوٹان, نیپال, برما, خود ہندوستان, بدھسٹ قوم بہت بڑی قوم, یہ بھی مورتیوں کو پوج بت پرست قوم. حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ان کی تحقیق اور ریسرچ تھی قرآن پاک کی آیات اور تاریخی روایات اور اس مذہب کی, کیونکہ ان لوگوں نے تقابل ادیان میں بڑا گہرائی اور ڈیپ کے ساتھ مطالعہ کیا. کہ بدھسٹ قوم جس کو مانتی ہے وہ گوتم بدھ ہے. فرماتے تھے یہ گوتم بدھ دراصل حضرت ذوالقفل علیہ السلام جن کا قرآن نے ذکر فرمایا. ذوالقفل, ذوالقفل کے حالات نہیں آتے, لیکن گوتم بدھ کے جو حالات ہیں وہی ہیں جو ذوالقفل کے ہیں, اور قرآن پاک نے ان کی طرف اشارہ کیا. والتین والزیتون میں, والتین میں اشارہ فرمایا کہ انجیر والے کی قسم, انجیر کی قسم یعنی اس پیغمبر کی جس کا انجیر سے تعلق تھا, اور انجیر کا تعلق حضرت ذوالقفل کے ساتھ, انجیر کے درخت کے ساتھ ان کو بڑی مناسب, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیتون کے درخت کے ساتھ تھی. بیت اللحم ان کا جو علاقہ تھا جائے پیدائے, وہاں زیتون بہت ہوتا, قرآن میں زیتون کی بھی قسم کھائی, تور سینا کی قسم کھائی, بلد امین مکہ کی قسم کھائی. یہ دراصل چار پیغمبروں کی قسم. فرماتے تھے ذوالقفل, اسی طرح ان کی جو کتب ہیں ان میں بھی سب جو تقدس انجیر کا اور گوتم بدھ کے ساتھ ملتا, ان کے احوال اور سیرت یہ بتلاتی ہے وہ پیغمبر تھے. بعد میں ہوا وہی جو عیسائیوں نے کر دیا. عیسائیوں نے جب اتنی تحریفیں کی, پونے دو لاکھ تک پہنچ گئیں, تو باقی قوموں نے بھی اپنی کتابوں کو خواہش پرستوں نے معاف نہیں کیا. پھر پارسی بہت بڑی قوم, پارسیوں کی قوم, پارسیوں میں ان میں زرتشت کے نام سے ایک حوالہ ایسا ملتا ہے, اور ان کی جو کتاب ہے اس میں بھی واضح اشارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایسے علاقے میں ایک پیغمبر آخر میں آئیں گے جو دینوں کو مکمل کر دیں, یہ ان کی کتاب کہہ رہی, جو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی کھجوروں والی جگہ میں پہنچے. میں اس کے الفاظ کے پارسیوں کی مذہبی کتاب زرتشت کے حوالے, اور پھر 10,000 کا لشکر لے کر اپنے اس جگہ کو دوبارہ فتح کریں. 10,000 کی تعداد میں فتح مکہ کی تعداد موجود, یہ واضح اشارات ان کتابوں میں موجود. اور بھی مذاہب کی بڑی تاریخ ہے, لیکن قرآن نے جو فرمایا وہ ام من, اچھا سکھوں کے بارے میں, سکھوں کے جو بانی تھا گرو نانک, گرو نانک کے بارے میں بہت سارے محققین یہ کہتے تھے یہ مسلمان تھا, گرو نانک مسلمان, اس نے حج بھی کیا, اس کے بہت سارے بھیس تھے, اس لیے اس کی حقیقت کھل نہیں سکی. لیکن بعض مورخین اور محققین نے کہا یہ مسلمان تھا, اس نے بیت اللہ کا حج بھی کیا, اور اس نے طواف بھی کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا تھا, اور توحید کا کلمہ بھی پڑھتا تھا. لیکن بعد میں اس جو ان کے اندر گرو اور چیلا اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئیں کہ پھر یہ مستقل ایک مذہب اور دین بن گیا, اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ توحید کی باتیں تو اشارات تو اس قسم کے ہیں, لیکن ملاوٹیں اتنی کر دی گئیں کہ اس میں سے حق اور باطل کو پرکھنا مشکل ہو. لیکن یہ واحد اللہ کی کتاب قرآن مجید ایسی ہے, قیامت تک کے لیے ساری دنیا کفر اس بات کی تو منکر ہو سکتی ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں, اس کے منکر موجود ہے. جتنے قرآن کو نہیں مانتے وہ منکر ہیں کہ اللہ کی کتاب, لیکن اس بات کا کوئی منکر نہیں ہے اس کتاب کے اندر کوئی تحریف کوئی تبدیلی نہیں, جہاں سے قرآن لے لو ایک ہی جیسا, 1400 سال پہلے کے نسخے بھی اسی طرح موجود. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ہاتھ جو بڑے بڑے 6-7 نسخے لکھوائے تھے وہ ابھی تک موجود, ان میں ایک نسخہ استنبول کے توپ کاپی اس میں میوزیم میں محفوظ ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا خون دی, ایک لندن کے میوزیم میں موجود ہے. اسی طرح ایک نسخہ تاشکند ادھر جو سینٹ پرگ روس کے اندر, بہت سارے نسخے جو ساروں کے سارے محفوظ ہیں, اور اس ان کی بھی ایک نسخوں کی بھی تاریخ ہے وہ کہاں, لیکن ان نسخوں میں اور آج جہاں بھی دنیا میں قرآن پاک چھپتا, یا کسی سے زبانی سن لیا جائے, کسی حافظ سے سن, کسی نابینا سے سن لیں, کوئی کسی لفظ کا کسی عبارت کا کوئی فرق نہیں, کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا. وَإِن مِّن وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا, ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا, لیکن جو آخر میں ہمارے پیغمبر سرور دو عالم محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں اور جنات اور قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. آپ کی نبوت عالمگیر, آپ کی کتاب قیامت تک کے لیے, اور اس کے لیے ایسی زبان کا انتخاب فرمایا گیا عربی کا جو قیامت تک کے لیے محفوظ, اس میں کوئی تبدیلی, دنیا کی ہر زبان ہر 50 کلومیٹر کے بعد اس کے اندر تبدیلی آ جاتی, ہر 50-100 سال کے بعد اس کے اندر تبدیلی, لیکن عربی زبان یقین جانے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبات, جو احادیث قرآن سنت کی زبان آج بھی وہاں عرب میں ان خطبات میں ان بیانات میں وہی عربی استعمال ہوتی, کوئی اس کے اندر فرق نہیں. البتہ جو علاقائی لوگ بولتے ہیں جو وہاں بازاروں میں درد, وہ علاقائی زبان ہے, اس میں لغات کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں, لیکن جو ان کی فصیح زبان ہے جو خطبات میں عربی میں تقریر میں تحریر میں جو استعمال ہوتی ہے وہی ہے جو 1400 سال پہلے کے عرص سے پرانی عربی زبان چلی ہے, اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گی, یہ زبان کبھی محفوظ وہ اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی اور تغیر نہیں آئے گا. فرمایا کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہر جماعت میں ان کا پیغام کیا تھا, ان اعبدوا اللہ, کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, شیطان سے بچو طاغوت سے بچو, فمنہم من ہدی اللہ, سو ان میں سے بعض وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی, انہوں نے انابت اختیار کی, انہوں نے تواضع و عاجزی دکھائی, اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. ومنہم, اور ان میں سے بعض وہ تھے, من حقت علیہ الضلالہ, جن پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی, لازم ہو گئی وہ گمراہی سے نہ نکل چکے, لیکن وہ جو گمراہی سے نہیں نکلے وہ اپنی ہٹ دھرمی عناد تکبر اور سرکشی کی وجہ سے گمراہی ان کے ساتھ چپک گئی. فسیرو فی الارض, تم ذرا زمین میں چلو پھرو, چلو پھرو زمین میں, فانظروا, سو دیکھو, کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا, دیکھو ذرا پرانی قوموں کی تباہی کے کیسے, فرعون کی, قرآن میں کہا تھا ہم لاش کو محفوظ رکھیں, بیچ میں اتنا عرصہ گزرا رہا, مستشرقین جو یورپین جو اسکالر تھے جو قرآن کا مطالعہ اعتراض کی نظر سے, ان کو مستشرقین کہا جاتا جن کا کام ہوتا ہے ایسی باتیں ڈھونڈنے تاکہ اسلام پر اعتراض کرتا, انہوں نے اعتراض کیے رکھا بہت عرصہ تک, یہ لاش کہاں ہے, قرآن نے تو کہا, اب وہ دیکھو احرام مصر اور وہاں سے ملی اور وہ لاش اسی طرح محفوظ, قیامت تک کے لیے محققین کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ اسی فرعون کی لاش کو محفوظ, کہ تیرے جسم کو ہم قیامت تک کے لیے رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے نشانی اور عبرت کر. یہ وہی شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اور اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہنے والا, میں تمہارا رب ہوں, اور باقی قومیں ان کے آثار, ان کے مکانات, ان کے ڈیم, ان کے محلات کے ستون کھنڈرات, ساری چیزیں عبرت کی نشانیاں, عبرت کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں. فسیرو فی الارض, سو چلو پھرو تم زمین میں, فنظرو, سو دیکھو, کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. میری تلاوت کی آیات باقی رہ گئی, وقت پورا ہو گیا, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, انشاءاللہ اس حصے کو باقی حصے کو آئندہ درس میں بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو کامل اور مکمل فرما دے, ہر قسم کے کفریات سے شرکیات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. انا نسالک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنی معرفت نصیب فرما، ایسا ایمان عطا فرما دے جو دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. یا اللہ وقت آخر کلمہ طیبہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ مغفرت کاملہ کے ساتھ نصیب فرما. دنیا آخرت کی ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر ناگہانی دکھ سے، حادثات سے، اچانک موت سے، ہر قسم کی محتاجی اور معذوری سے، اے اللہ ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.